2828. Serin Yol Hatay Caddesi'ndeyiz. Kelebek Mobilya'da ilk yılımızı kutluyor. Daha uygun ve daha özel fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Antakya Kelebek Mobilya Umamlar, Güzelburç Mahallesi E5 Karayolu Caddesi'nde. Telefon 221-10-16. Evimde tek, kalbimde tek kelebek. Umamlar Kelebek Mobilya. Evimde tek, kalbimde tek kelebek. Metro Oto Kiralama. Son model, periyodik bakımlı ve kaliteli araçlarla, her bütçeye uygun fiyatlarla Metro Oto Kiralama yanınızda. Üstelik Hatay, Adana ve Gaziantep havalimanlarında araç teslimi yapılmaktadır. Müşteri memnuniyetini ilke edinen Metro Oto Kiralama, kaliteli ve güvenli araç kiralama noktanız. Süleyman Mengüllüoğlu yönetiminde Metro Oto Kiralama Rent-A-Car. Adres Atatürk Caddesi Kavaslı Köprüsü yanı. GSM 0533-641-6436 www.metrootokiralama.com. Gelecek, gelecek, Kadoil gelecek. Hacıoğulları Kadoil'den aracınız için yüksek performans Kadoil EcoMax Euro Dizel size çok iyi gelecek. Akaryakıtta %10'a varan indirimleriyle kaliteli yakıtla uzun yol Hacıoğulları Kadoil Petrol'de. Üstelik şimdi 7/24 marketimizde hizmetinizdeyiz. Adres Samandağ yolu üzeri Karaçay. Telefon 0535-516-5963. Hacıoğulları Kadoil Petrol hayırlı yolculuklar diler. Faize, krediye son. Faizsiz, masrafsız ve sürprizsiz koşullarla ister ev, ister araba sahip olun. Küçük birikimleri mutluluğa dönüştürün. Bütçenize göre taksitlerle ister ev, ister araba sahip olmak için 444-0850. Birikimevim.com. Atatürk Caddesi, Eden Pastanesi yanındayız. Mutlu hikayeler birikimle başlar, evimle biter. Radyo Akdeniz. La Vieste Estetik Klinik. KBB ve baş boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Ödemiş ve ekibiyle kusursuzluğu siz de yaşayın. Ultrasonik rinoplasti, kepçe kulak ameliyatları, altın iğne, dermapen, hydrafacial cilt bakımı, Alexander buz lazer, botoks, dolgu, yüz ve saç mezoterapisi ve PRP uygulaması, saç tedavileriyle La Vieste Estetik Klinik sizi hayallerinize kavuşturuyor. Bilgi için 216-2323, 0505-038-1496. La Vieste Estetik Klinik, 2. yolu üzeri Rönesans Rezidans karşısında. Kitapsan yakılmışsan, bir çift turnaya benzerdi gözleri, gömüksüz kaldı bakarların. Bir çift turnaya benzerdi gözleri, gömüksüz kaldı bakar ağlarım. Aldı gitti, neyim var neyim yoksa, kalanlarsa yalım yalım yangınsa. Bu can bu bedenden ayrılmıyorsa, daha çok hasrete yanacak ömrüm. Bu can bu bedenden ayrılmıyorsa, daha çok acıyla yanacak ömrüm. Müzik. Yaşadım koca ömrü saflı bir anda. Yarla baharımı kışlara gömdüm. Eğdim dağ başımı onun önüne. Yetmedi ardından akar ağlarım. Eğdim dağ başımı onun önüne. Yetmedi ardından bakar ağlarım. Aldı gitti neyim var neyim yoksa. Kalanlarsa yalım yalım yangınsa. Bu canlı bedenden ayrılmıyorsa. Daha çok hasrete yanacak ömrüm. Bu canlı bedenden ayrılmıyorsa. Daha çok acıyla yanacak ömrüm. Aldı gitti neyim var neyim yoksa. Kalanlarsa yalım yalım yangınsa. Bu canlı bedenden ayrılmıyorsa. Daha çok hasrete yanacak ömrüm. Bu canlı bedenden ayrılmıyorsa. Daha çok acıyla. Sana da diyeceğim şu. Beni bir şeyle Radyo Akdeniz. Güzel insanların ya şiirleri vardır ya türküler. Düşme aklım sende kalır. Uyuyamam geceleri. Düşme aklım sende kalır. Uyuyamam geceleri. Biz ayrılmadık seninle. Hiç ayrılmadık sevginle. Değil bir sen bir gün bile gitme. Biz ayrılmadık seninle. Hiç ayrılmadık sevginle. Değil bir sene bir gün bile gitme. Belki bir şey olmaz ama korkuyorum elde değil. Belki bir şey olmaz ama korkuyorum elde değil. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Hiç ayrılmadık sevginden. Değil